اس عاجز دی دعا ہے، قادر مطلق جل شانہ دی بارگاہ اندر دنیا آخرت دے ہر شرطوں خصوصاً نفس و شیطان دے ہر فتنے تو خاندان اور دوستان سمیت اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے، حق بولنے سمجھنے حق دے اُتے چلنے مرنے دی توفیق بخشے، جنڈ والی خانقاہ ڈوگراں دا اج دا روحانی جلسہ برادرم محمد سہیل صاحب نے اس دا اہتمام کیتا ہے. اللہ رب العالمین اس نوجوان خاندان سمیت عافیت و سعادت دارین عطا فرماوے، ہر شرط و پناہ بخشے، مزید ایمان دین دا جذبہ محبت شوق ذوق عطا فرماوے. جناب دے سامنے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال ایک نیا موضوع پیش کرن لگا، جس دا عنوان ہے کہ سائنسی ایجادات عذاب الہی دا سامان ہے. اے موضوع ہے اس موضوع نو بڑے غور توجہ نال سنیا نے، قرآن اور حدیث دے نال میں اس موضوع نو بیان کرنا. ایک ہوندا ہے صانع بناون والا، ایک ہوندا ہے مصنوع، مصنوعات بنیاں ہوئی چیزاں. مصنوعات صانع دے نال تعلق پیدا کرن دا ذریعہ ہوں گے. مصنوعات دے نال صانع بناون والے دی معرفت پہلو ہوندی ہے، پہچان. اس تو بعد اس دی تعظیم ہوندی، تعظیم تو بعد پھر تعلق قائم ہو جاندا ہے، جس تعلق دے نال اتباع محبت پھر سب دروازے کھل جاندے نے. گل میری سمجھ آ جائے؟ اللہ رب العالمین صانع بناون والا کائنات اس دی مصنوعات نے اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ دے اپنی مصنوعات دے اندر تفکر تدبر غور توجہ دی دعوت دیندا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا ہے کیا کیف خلقت یعنی اونٹ دی تخلیق دی کیفیت جڑی ہے وہ سبب اور ذریعہ اللہ تعالی دی معرفت دا آسماناں نو ویکھن دی دعوت دیندا ہے اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر اپنے آپ نو جگہ جگہ تے آسماناں زمیناں دا خالق قرار دیندا ہے کیوں خالق قرار دیندا ہے کہ تاکہ آسمان نو ویکھو زمین نو ویکھو اینا اتنا بڑی مخلوق مصنوعات دے ویکھن نال تھانو اینا مصنوعات دے خالق اللہ رب العالمین دی معرفت حاصل ہوے پہچان آوے گی کہ کتنا علم والا ہے کتنا قدرت والا ہے کتنا حکمت والا ہے اس معرفت نال اللہ تعالی دی تعظیم دل چوں دی بندے دے دل چ عظمت اللہ تعالی دی تاں کر کے ایمان والا بندہ آسمان زمین اس دی مخلوق مصنوعات نو ویکھ کے تے ایمان والا بندہ آکھدا سبحان اللہ آکھدے او کہ نہیں آسمان زمین سونی شے اللہ تعالی دی بنی ویکھ کے تے بندہ مجبور ہوندا آکھدا سبحان اللہ کتنا پاک ذات کتنا عظیم ذات ہے یار جس ذات نے ایڈی وڈیاں ایڈیاں سونیاں چیزاں بنائیاں تو مصنوعات مخلوقات دے ویکھن نال اللہ تعالی دی معرفت آوندی ہے معرفت دے نال اس دی تعظیم آوندی ہے تعظیم دے نال اس دی محبت آوندی ہے پھر دروازہ کھل جاندا ہے تے اس ذات پاک دے دین دی پہچان آندی ہے پھر بندہ اتباع کردا ہے فرما برداری کردا ہے کہ ایڈا جو مالک خالق ہے تے اساں اس دے پیچھے چلیے اس دے تابعدار بنیے اس دی گل منیے اس دے رسولاں دے فرما بردار بنیے پھر اس اگلے جہان دا دروازہ کھلدا ہے کہ پھر اودی جنت تے پھر دوزخ اساں جنت جائیے دوزخ تو بچیے غرض اللہ تعالی دی مصنوعات بنائیاں ہوئیاں چیزاں ویکھ کے اللہ تعالی دی معرفت ہوندی ہے تے اس نال تعلق قائم ہو جاندا ہے اللہ تعالی جڑا فرمایا ہے کہ اے محبوب اگر تو نہ ہوندا میں اپنے رب ہون نو ظاہر نہ کردا اس دا کی مطلب ہے اس دا مطلب یہ ہے کہ جے رب تعالی اپنے حبیب نو نہ بناندا تے ایک کائن آباد پتر انہاں کول کس لے لیا جو وقت کو بہ جا انہاں کول کس لے اللہ تعالی جو فرمایا ہے کہ لولا کلما ظہرت الربوبیت محبوب اگر تو نہ ہوندا میں اپنے رب ہون نو ظاہر نہ کردا اس دا کی مطلب ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے نور نو پیدا نہ فرماندا اپنے حبیب نو پیدا نہ فرماندا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے کائنات پیدا نہ ہوندی کیونکہ کائنات آپ دے نور تو ہے آپ کائنات دا مبدا نے منشا نے جب آپ سرکار ہو پیدا نہ ہوندے کائنات نہ بندی، کائنات نہ بندی تے اللہ تعالی دے رب ہون دا اظہار نہ ہوندا، کیوں کہ کائنات تو تے پتہ پہ لگدا ہے رب سونے دا کہ خالق مالک رحیم رزاق رزق دیندا ہے، ہر کسے نو ملدا جو ویکھدے ہاں، علم والا ہے قدرت والا ہے، ساری پہچان رب تعالی دی جو پئی ہوندی ہے کس نال پئی ہوندی، مخلوق نال، تے مخلوق پیدا ہوئی حبیب خدا دے نور تو، اگر حبیب خدا نہ ہوندے تے لازمن بات ہے کہ پھر اللہ تعالی دا رب ہونا، پالن والا ہونا، مالک ہونا، خالق ہونا ظاہر نہ ہوندا ہے، جو ظہور ہویا ہے حبیب خدا دے نور مبارک دے وسیلے نال ہویا ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو سجنا مخلوق مصنوعات یہ ذریعہ ہیں جس طرح اللہ تعالی دی معرفت دا، اتھوں ایک قانون ساڈے سامنے آندا ہے کہ مصنوعات سانے دی پہچان اور سانے دے نال تعلق قائم کرن دا ذریعہ ہوندا ہے، ایک ساڈے کول اصول آ گیا. انگریز دیاں جتنا مصنوعات ہیں، توجہ، سائنس داناں دیاں جتنیاں مصنوعات ہیں، یہ سائنس داناں نال انگریزاں نال تعلق قائم کرن دا ایک ذریعہ نے، لیکن کس بندے واسطے؟ جیڑا بندہ ایمان کمزور رکھتا ہے یا اوکا ہی نہیں رکھتا منافق، قوی ایمان والا بندہ جیڑا مومن کامل ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ وچ مخلوق کوئی شے نہیں ہوتی، خالق صرف ایک ذات خالق ہی اس کی نگاہ وچ، خالق تعالی اس کی نگاہ وچ، جڑا کامل ایمان والا بنے، کمالات جڑے نا، کمالات اگر اللہ دے نبی یا ولی دے ہتھوں ظاہر ہو، توجہ، اللہ تعالی دے کسے نبی یا ولی دے ہتھوں ظاہر ہو، انہاں نو ویکھ کے تے بندہ تعلق قائم کردا ہے اللہ نال، کیونکہ اللہ دا نبی ولی جو کچھ کمال ظاہر کردا ہے. اللہ تعالی دا نبی ولی جو بھی کوئی کام ظاہر کرتا ہے، جتنا بڑے تو بڑا کام ظاہر فرماوے، وہ آخدا ہے میں کچھ نہیں اللہ تعالی، کہ نہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اپنے رب سونے دی پہچان دیواندے سن، اور نمرود جیڑا بھی اس کوئی کام کیتا ہے کافر نمرود نے، اس آخیا میں اللہ دے نبی کسے مردہ زندہ کیتا ہے تو اس آخیا رب کیتا ہے، میں کہوں کسے نو اولاد دیتی ہے تے آخیا رب دیتی ہے، میں کہوں جتنا معجزہ کرامت کوئی نبی ولی وکھاوے گا اس معرفت اللہ دی دیوانی ہے، کیونکہ خود جو رب نال قائم ہے، اس دا تعلق جو رب نال قائم ہے، اس جڑا کمال وکھانا ہے اس رب ولے لے جائے. لیکن جڑے کافر ہوندے نے نا، کافر دے دل دماغ وچ رب ہے ہی نہیں، جدوں وہ اپنے دل دماغ وچ رب نہیں، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ ابلیس آنگوں جو کرے گا آکھے گا میں کیوں، اس رب والے پاسے نہ آپ جانے نہ کسی اور نو جان، گل سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں؟ ہن جڑے سائنسدان ہیں یہ ہیں پھر لوگ اینا کافران نے جو بھی کچھ بنانا ہے یعنی شکل تبدیل کرنی ہے بنا تو نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالی دی پیدا کردہ چیز دیاں شکلان تے حیاتاں تبدیل کر دے اللہ تبارک و تعالی دی دتی قدرت نا مومن جڑے نا وہ جس طرح نبی ولی دے ہتھوں کوئی کم ظاہر ہوئے تے رب تعالی دی پشان کردا ہے مومن کافر دے ہتھوں جو کوئی کام ویکھے نا تے تاں وی آکھدا ہے رب دی کرن والا ہے تو کون ہے تو آپ ہی کچھ نہیں تو پانی دا قطرہ ہے اونے پیدا کیتا ہے تیرے طاقت رکھی تاں ایہ کرنا ہے مومن بندہ جڑا ہے او کافر دے ہتھوں وی کوئی کمال ویکھے نا تے او رب العالمین دی پشان کردا ہے رب دی معرفت حاصل کردا ہے اس کام دے ذریعے اس مصنوع دے ذریعے ہاں جی کافر دے کسے کمال دے ذریعے اللہ تعالی نو پشاندا ہے رب نو مندا ہے کافر نو نہیں مندا منافق بندہ جڑا ہوندا ہے کمزور ایمان والا جڑا ہوندا ہے اون دی باطنی نگاہ رب تک جاندی نہیں او کھلو جاندا ہے نا مراد کافر دے وہ اتھے تاکی کھلو جاندہ ہے وہ آندہ ہے بس ایو سب کچھ ہے پھر مومن سے جاندہ ہے ایک کون بندہ کی ہے یار ایمان نال دسو بندہ ہے کی بندے نو آنکھو جیس لے تو منی دا قطرہ سے تو اس لے کچھ کر کے بکھاؤں گا یا جیس لے تیرا سا کر رہنا ہے سائنے پھر اس لے کچھ کر کے بکھاؤں گا بیچاری زندگی چار دن دی اللہ تعالی مال خالق نے جیڑی کافر نو آریتن دتی احسان فرما کے ہن جیڑا کافر ہے تے منافق ہے تے کمزور ایمان والا ہے او نا مراد اپنے آپ دا بیڑا غرق کر لیندا ہے او صرف کافر تک کھلو جاندا ہے تے جیڑا مومن ہے کامل او کافر تو لنگ کے تے کافر دے بناون والے تک پہنچ جاندا ہے سمجھ آ رہی ہے ہن دوستو سائنسدان ایک اوہے کافر انہا جیڑی شے اللہ تعالی دی بنائی دی شکل ہے تبدیل کیتی اس دیاں جو مصنوعات ہیں ایک تے انہا بنا کے ایک دن آکھیا کہ رب دی ہونی ہے جو کافر نے لانتا وہ جدو بھی کچھ کر دینے آدھنے ایسا ہے ان کی تے ہم یہ کر رہے ہیں اب دیکھو دنیا یہ کر رہی ہے ہم یہ کر رہے ہیں اب یہاں تک پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے ایک کدی نہیں آکھن گے یار رب بے کیتا ہے رب صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں کدی کافر سائنس دانا دے منہ وچوں لفظ سنے نہیں اور کون سکدے بھی نہیں کیوں کہن کافر اور کافر دی پہنچ اللہ تعالی تک ہے ہی نہیں سائنس دان مادے تک رہ جاندا ہے مادے دے پیچھے قدرت تک نہیں پہنچ سکدا مومن جڑا ہے وہ مادے تو قدرت تک پہنچ جاندا ہے کہ مادی اشیاء جتنا ہیں انہاں دے بناون والا تے اللہ ہے وہ اللہ تک ہن ادھروں او بناون والے آکھن کے اساں او دعویٰ کرن دجال آنگو کہ دجال جویں دعویٰ کرے گا کہ میں ہی سارا کچھ پیا کرنا میں پیا دینا میں پیا کرنا میں حالانکہ حقیقت کرن والا رب ہونا ہے لیکن اس لانتی دے ہتھوں جو ظاہر ہونا ہے تے دجال کافر ہے اس جو کرنا ہے او سکر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ آن کے جو کچھ کرن گے آپ فرماؤں گے میں جو کچھ پہ کرنا بے اذن اللہ اللہ دا اذن ہے اللہ دا اذن ہے میں کچھ بھی نہیں اللہ دا اذن ہے میں جو کر رہے ہیں اللہ دے امر نال کر رہے ہیں اللہ دے اذن نال کر رہے ہیں اللہ دی اجازت نال کر رہے ہیں لیکن اینی گل دجال لیا کے اگریمان نال دسو دجال دے ہتھوں جو کچھ ظاہر ہونا ہے حقیقت کدی طرف ہونی ہے بولو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے ہتھوں جو ہونا ہے اس دی حقیقت کی دی طرف ہونی لیکن کی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا وال منسوب کر رہے ہیں اور دجال اپنے وال منسوب کر رہے ہیں میں او ابلیس الگ ہن دوستو انگریز بنائی جو مصنوعات اس دیاں سامنے آئیاں مومن تے جڑا کامل ہے وہ تو پہلو سمجھتا ہے وہ آتا یار یہ کی اللہ تعالیٰ ساڈے امتحان دی خاطر اس کافر دے ہتھوں یہ چیزاں ظاہر چ کیتیاں سانو ازمانا چاہتا ہے کہ اس تک رہن دین کہ میرے تک پہنچ دین. شکر انگریز دا کر دین کہ میں رب دا کر دین. تابدار انگریز دے بن دین کہ میں رب دا کر دین. ان جیڑے سن کامل مومن نا کامل مومن وہ اج بھی ویکھ کے تے او آکھ دین ہو کہ انگریز کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ یہ سارا امتحان ہے اور ساڈی آزمائش دی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ ساڈے کول اس دا شکر نہیں پیا ہوتا تھا نہ شکر پیا ہونے آ. توجہ تے جیڑا منافق بندہ ہے تے کمزور ایمان والا ہے وہ ویکھ کے تے آندا ہے انگریز ہی سب کچھ. ویکھو جی انگریزاں ایں کر دتا تے انگریزاں ایں کر دتا تے انگریزاں ایں کر دتا. وہ نہ مراد منافق بندہ کدی رب تعالیٰ دی تعریف رب دی تابعداری رب دی فرما داری رب دے شکر والے پاسے نہیں آوے گا. تابے داری کرے گا تے انگریز دی شکر ادا کرے گا تے انگریز دا ان دا ذہن ادھر ہی جانا ہے رب والے پاسے نہیں جانا. ہن توجہ اے جو کچھ مصنوعات ہیں نا کمزور ایمان والا بندہ تے منافع بندہ انہاں دونوں دا تعلق اے پیاں جوڑ دیاں ہیں انگریز دے نال رب نال نہیں پیا جوڑ دیا. حجاب کھڑا ہے حجاب سے پردہ ہے تا کر کے یہ سارا کچھ اج بندیاں نوں انگریز دا فرما بردار بنا رہا ہے رب دا نہیں بنا رہا. تعلق جو انگریز نال پیا قائم کردہ ہے کمزور ایمان والے دا منافق دا. مومن کامل نہیں. مومن کامل کدی کافر دے ہتھوں جو کچھ بھی ویکھے نا وہ کافر دے ہتھوں نہیں سمجھدا وہ اپنے خالق دے ہتھوں سمجھدا. لیکن اتنا ہے کہ کافر دے ہتھوں ویکھے گا تے وہ ضرور آکھے گا کہ یار امتحان ہے اللہ تعالیٰ دا اور ساڈے واسطے کوئی بری شے وے ورنہ اس دے ہتھوں نہ آؤں دی کیونکہ اللہ دے دشمن دے ہتھوں جڑی شاہ پہ آؤں دی ہے نا اے دے اندر ضرور نظر تے نقصان ہونا ہے. اگر فائدہ ہوتا تے اللہ دے دوستاں دے ہتھوں ظاہر ہوں دی اللہ دے نبیان دے ہتھوں ظاہر ہوں دی اللہ دے ولیان دے ہتھوں ظاہر ہوں دی. ہن بچیاں دا ذہن توجہ بچے دا ذہن رکھن والے لوگ وہ انگریز دے تابے دار ہیں. ایکو سائنس دی مشینری دا بت ہر بندے دے دل وچ جس دی وجہ نال انگریز نو پوجدے پئے اگر یہ سائنس نہ ہوتی اللہ تعالی اے فتنہ انگریز دے ہتھوں ظاہر نہ کردا قسم خدا دی پیر تے پیر تھاڈے مشرقی علاقے دے چوڑے وی کبھی انگریزاں دے تابے دار نہ بننے. میری گل سمجھا دے توجہ نال. اج تے پیر بےمان بن کے فرنگی دے ٹٹو بنے کھڑے ہر کچھ دا اپنا ہی کھڑن کیوں اس دے اندر کیڑی خوبی ہے ماں نال زنا کردا ہے اگر اودیاں عادتاں ویکھو اودی تہذیب ویکھو اودا تمدن ویکھو تے تانوں جانور کھڑ جان گے. کیڑی شے مسلے نوں قائم کیتی کھڑی ہے انگریز نال کیڑی شے ان دے نال جوڑ کے تے ہر چھوٹے تو وڈا کم اودا گھر چ لیاندی کھڑی ہے وہیو سائنس ہے. ہر ایک دے سینے دے اندر بت پیا اس بت دا پجاری ہے عیاشی دے سامان دا ہر بندہ پجاری ہے اس دی وجہ نال پھر انگریز دا پجاری ہے. انگریز دی تہذیب گھر وچ لیاندی کھڑا ہے اس دا طریقہ گھر وچ لیاندی کھڑا ہے تا کر کے جدوں کسے نال گل کریے دین دی کفر دی مخالفت دی پھر سب پھٹ آکھ جھڑ دین ایسے ہی مڑ انگریز دی چیزاں وی استعمال چشتی جے خلاف بولنا تو پھر گڈی کیوں چڑھنا ہے پھر بتی کیوں استعمال آندے نے کہ نہیں آندے. معلوم ہویا اینا لانتیاں دے دلاں وچ سائنس دا بت کھلے اے اس بت دے پجاری نے رب دے پجاری نہیں. اگر رب دے پجاری ہوندے تے دعوت رب دے دین دی سن کے اے کیوں آکھ دے کہ انگریز دیاں چیزاں استعمال نہ کر اے پھٹ آکھ دے کہ مخلوق دی رب دی انگریز دی رب دا ہر شہر رب دی گل تیری سچی ہے اسا انگریز دے پیچھے نہیں چلدے اسا تے دین دے پیچھے چلاں گے. انگریز اگر پوجیا جا رہا ہے انگریز نو اگر دنیا رب سمجھی کھڑی محض سائنس دے بت دے وسیلے نال پہلو اے قوم سجدہ کر دیئے سائنس دے اگے پھر کر دیئے انگریز دے اندروں سائنس اندر کھلوتی جس دی وجہ نال قائم ہویا کھڑا ہے تعلق انگریز نال اور تا کر کے انگریز نے جگہ جگہ تے دعوت دیندا ہے سائنس پھیلاؤ ٹیکنالوجی پھیلاؤ بتی پہنچاؤ سڑکاں پہ کیوں اس کتے نو پتہ ہے اسے دے نال تے اے مسلہ ہے کمزور ایمان والا تے منافق جڑے منافق ہیں سائنس ٹیکنالوجی عام کرو کیوں پھر رہندا ہے تاکہ میرے نال جڑن خدا دا بندہ او تیرا خیر سوکھا ہوئے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لانتی میرے جال چ پھسے تو میرے کٹھے جہنم سڑے لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے جال چ پھسن دا سبب میری ٹیکنالوجی میری علامہ اقبال آندا ہے علامہ اقبال سناوا اس کا شعر اقبال فرماندا مجھ کو ڈر ہے کہت فلان طبیعت اور تیار ہے شو یورپ کے شکر پارا فروش اقبال فرماتا ہے مسلم ڈر لگتا ہے تیری طبیعت بالا انگریز ہیں شکر پارے ویچن والے شکر پارے ویچن والے بڑے مکار نے وہ جی شکر پارے دینا بالا خرکار بالا شکر پارے تے بوندی تے مٹھائی کھاندا ہے وہ پھر بال نہیں سمجھتا بھائی یہ پچھوں کون ہے اس نرا ویکھدا ہے انہوں وہ شکر پوری شکر پارے تے بوندی ویکھ کے تے نیڑے ہویا اس دے کول ہوندا ہے وہ رومال اس تھوڑا نال لایا نشا چڑیا وہ پتہ لگا علاقہ غیرت پیا ہوتا ہے ایک قوم اقبال آتا ہے تویں بال مرے تویں بچہ تیری طبیعت سے بچے آ رہی تو دشمن کے سکھنے نہیں جان گئے اور وہ جڑے ہیں نا انگریز وہ شکر پارے ویچن والے بڑے مکار نے انہوں نے شکر پارے کہڑے نے سائنس ہوندی وہ آتا ہے مرے تین جانا وہ تینوں بئیمانی اپنی تہذیب لا دینیت دا رومال سنگھاؤں تو رب جوگا رہندا ہی نہیں دین جوگا رہندا ہی نہیں اندر جال چیسا پھسنا پتا لگتا علاقہ غیرت پیا ہوں پیر بھی تے ملہ بھی تے عوام بھی ہاں جی سوچ ہوئے پھر سوچ دین یار ہوں کیویں پچھا جائیے لیکن کدھروں پچھا جان دے ہوں رات سارے ہو گئے بند سمجھ نہیں آئی کسمیا بیان نہ سجنوں اگر تھوڑا فائدہ ایک کترا بھی سائنس دے اندر انگریز دی ماں مردی تہن واڈا فائدہ تے انگریز سوچے صرف دیتا ہے پیا کہ ایک کام پیا کرتا ہے کنڈی دا کنڈی جان دے مچھی دے اگے کنڈی سچتا ہے شکاری مچھی جب پھڑن لگتی اور ڈور ہور ڈھیلی کر جب ڈور ڈھیلی ہوتی ہے تو مچھی دے ایتھے پیٹ تک پہنچتی ہے ہوں شکاری سمجھ جاتا ہے نکل جو پھر چھکتا مچھلی نے ڈھیل پائی لکمے پہ شاد ہے سید اکبر حسین فرماتا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی لکمے پہ شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی تروے سڑک بن گئی بتی آ گئی گڈیاں آ گئی وہ ہور ڈھیلی کرتا رسی وہ ہور ڈھیلی کرتا ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی وہ ہور جنی کردا ہوندا ہور لو جتھے تے بچ رہے او رب جوگے نہیں بندے او نکلن جوگے نہیں رہندے او دین جوگے نہیں رہندے تعلق قائم ہو جاندا ہے نا بچیاں دا انگریز نال معرفت وی ہوندی محبت وی ہوندی دوستی وی ہوندی تعلق اس دا تابعداری اس دی یہ ساری چیزاں دے دروازے کھل جاندے نے محض اس سائنس دے فتنے نال تا کر کے او ڈھیلا کر کے ہور تو ہور اگا سکدا ہے ہاں جی ایک اور گل ہے کہ سانو اس رنگ چوئی جائیداد دیندا ہے کہ خالی تعلیم نہیں پیسہ بھی دگنا چگنا لے جاندا ہاں مال ساڈا سارا کچھ ساڈا لیکن اس حساب نال او تیرے کہ تساں احسان مند وی رہندے ہو ذلیل خوار وی رہندے ہو تابعدار وی رہندے ہو ہون میں تھانو یہ نقطہ سمجھاواں اللہ دے قرآن وچوں کہ یہ جو کچھ سامان ہے نا ہے عذاب الہی ایویں دی ایک تاریخ کسے طرح دی ایک تاریخ زمانے قدیم دے اندر ایک گزری اس تاریخ دا حوالہ اللہ تعالیٰ دے قرآن چاہیا ہے وہ تاریخ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دی تاریخ کس دی؟ فرعون جیویں اج انگریز فرعون بنیا بیٹھا ہے اپنے سینسی مال نال دنیا نو پھساندا ہے ایویں دی ایک تاریخ پیچھے گزریے قرآن اس نو بیان کیتا ہے فرعون نو جو دنیا بنی اسرائیل دی قوم فرعون نو خدا منی بیٹھی دی رب نو چھٹی بیٹھی دی او کیڑی شے سی جنہیں بنی اسرائیل فرعون دا بندہ بنایا فرعون دا خادم بنایا فرعون دا غلام بنایا اللہ تعالیٰ دا قرآن فرما دے سورۃ یونس آیت نمبر 88 رب العالمین فرماتا ہے وقال موسی ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلام دعا سوال کردن گل کردن اللہ دی بارگاہ دیکھو اللہ دے رسول دا ذہن مبارک کتنا بلیغ اور حقیقت تک پہنچن والا ہوندا ہے حضرت کریم جدو ویکھیا بنی اسرائیل فرعون نو معبود سمجھی کھڑن خدا سمجھی کھڑن تابعدار ہوئے کھڑن ان دی گل پیچھے چلتے پئے رب دی سن دے نہیں پئے رب نو پشار دے نہیں پئے حضرت جان گئے کیڑی وجہ نال رب منی کھڑے نے انہوں آپ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دین مولا انک آتیت فرعون و ملہ زینتا و اموالا اے اللہ بے شک تو دتائی فرعون اور اس دی قوم زینت اور ون سمنے مال ان نبی دے الفاظ تے غور کرو نبی نے نہیں فرمایا کہ فرعون تے فرعون دی قوم دا اپنا مال نا نبی فرماندا ہے اللہ تو دیتا ہے اللہ دیتا اور جیڑا مومن ہوے گا وہ بھی یہ ہوئی آکھے گا اللہ توں دتا ہی انگریزاں نو جو دتا ہی جیڑا منافق ہوے گا آکھے گا انہاں نے صحیح صدا کمال ہے جیڑا مومن آکھے گا ہوے گا وہ آکھے گا انہاں دے سائنس دا کدا کمال ہے اے رب تعالی انہاں دے ہتھوں ظاہر فرمایا اصل رب سونا نو ویکھو انہاں نو ویکھو ڈٹ کے بولو سبحان اللہ یار اللہ دے نبی دے الفاظ تے غور فرماؤ انکا آتا ہے آپ نے فرعون دے کسے علم کسے کمال دا نتیجہ نہیں فرمایا مولا بس تو دیتا ہی فرعون جن دے جنو چاہنا ہے جو کچھ چاہنا ہے تو دے چھڑ دے ہوں تھی فرعون اور اس کی قوم نو کی زینت زینت کی سی اموالا اگے مال پیچھے زینت بیلیو اندر گھر دے اندر ون سمنے رنگ برنگے چیزاں سن ورتن دیا وہ پارک سن اگے وہ محلہ دے محالاں دے اگے پارکاں دے وچ چشمے جنہاں نو اج آکھ دیو تساں فوارے فوارے سن پانی اُتے چھڈن والے تے بڑیاں نعمتاں وچ دے بو دینا سنگار وچ من سمنے آسائش مال وچ رہن والا سی او تے اس دی قوم اللہ تبارک و تعالی دے نبی آکھ دے نو اے اللہ جڑا دتا ہی نہ اے زینت تے مال اے دتا ہی تو تے مولا اس دا نتیجہ کی پہ نکل دے لے یو دلو عن سبیل ایسے زینت ایسے مال دے نال فرعون تے فرعون دی قوم دے تابعدار بنے کھڑے نو بنی اسرائیل تے گمراہ پہ کر دے فرعون تے فرعون دی قوم تیرے مخلوق نو تیرے راہ تو پہ ہٹان دے نو حضرت کریم پہ دس دے نو کہ جیڑے فرعون نو خدا مننا لے بڑے جنا فرعون دی قوم دی کیتی تابعداری اس دا سبب کی تھی وہ زینت تے مال اگر فرعون ہوندا کنگلا توجہ نہیں فرمائی فرعون ہوندا کنگلا کسے خدا مننا سی سیانے آندے نہیں اکھمیاں جیدے گھر دانے جیدے گھر اگلے دانے نہ نہ ویکھن سیانے بھی ہومن تے انہاں نوں کملے اکثر دنیا بے وقوف تے بے ایمان دنیا جیڑے بصیرت والے لوگ ہوندے نے وہ تے نہیں ویکھدے نا مال سامان وہ تے ویکھدے نا اصل کہ انسان دے اندر انسانیت ہے یا نہیں جو ہے کہ ہوں سجنا فرعون نو خدا اس دے مال دی وجہ نال منیا ہے زینت دی وجہ نال منیا ہے اس دے اسباب دی وجہ نال منیا ہے مال و متاع دی وجہ نال منیا ہے بھوک دی وجہ نال نہیں غربت دی وجہ نال نہیں جے او غریب ہوندا تے کنجر آپ ہی دعویٰ نہ کردا کدو آخنا سی میں رب انہیں آخنا سی رب کوئی ہو رہے جا مینو بھی بھکھا رکھی کھڑا ہے نہیں وہ رجیا لوکاں ویکھیا اتنا مال سماپ ہوں ویکھن والے آخیا رب تنہیں بھی آخیا رب میں وہ کافر جو تھی اسی طرح ہوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دے رسول پیغمبر سمجھ گئے اصل بیماری دا سبب کیوں خدا منی کھڑن منی کھڑن صرف مال دی وجہ نال. جدو اس قوم دا مال غرق ہویا تے کوئی اینو خدا نہیں منن لگا فرعون تے فرعون دی قوم نو. حضرت موسیٰ کلیم فوراً بد دعا کیتی. ہن بد دعا سنو حضرت کلیم دی توجہ. ہٹاونا قوم نو فرعون لو, دور کرنا بنی اسرائیل نو فرعون تے فرعون دی قوم لو, تابعدار بناونا رب دا, فرما بردار بناونا رب دا, عبادت گزار بناونا رب دا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا جو کرتے ہیں کیڑی شے دی غرق ہون دی بد دعا کرتے ہیں. پہلی دعا آپ نے منگی ہے, یا اللہ اے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے مال تباہ کر دے. کی کر دے؟ مال دا کی قصور سی؟ ہوئے دسو کی قصور سی مال دا؟ سنو رب دا قرآن, اس قوم دے ہتھ وچ ای بی سی دی بک بک ہے. اللہ دے قرآن دی سمجھ ہی کوئی نہیں. لانتی ملا ہے جو آدھے نے قرآن چو سینس نکلی, وہ بیمانا کے سینس قرآن چو نکل دی. تو قرآن دے دنیا قریب ہوں دی کہ شیطان دے قریب ہوں دی؟ توجہ نہیں فرمائی. وہ ملا دے پیر شیطان دے پجاری بن گئے. جے ہوں دا قرآن چو تو قرآن دے پجاری بن دے کہ ابلیس دے پجاری بن دے, یہودی دے کٹو بن دے کہ رب دے بندے بن دے. گلے قرآن بندیاں نو رب تو دور کر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا منگ دین. فرما دین ربنا اطمس على اموالہم, اے ساڈے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے مال برباد کر. فرعون تے فرعون دی قوم بادت تے مال اونا دے. مولا انہاں نو لے ربنت مس علا اموالہم, اے اللہ مٹا دی انہاں دے مال. پہلو مال غرق کرو. بس تو دالا قلوب ہم, پھر اس فرعون تے فرعون دی قوم دے دل بن دے. فلا یؤمنو حتی یرو العذاب الالیم, اے پروردگار اے اوسلے تیرے تے ایمان لیاون جسلے دردناک عذاب دے وچ پھس جا. اس تو پہلو تیرے تے ایمان نہ لیاون. آپ نے کیوں بد دعا دیتی کہ تھڈو ایمان ہی نہ لے آواں؟ آپ سن اللہ دے رسول اور آپ ویکھ دے سن پائے کہ فرعون دی فرعون فرعون تے فرعون دی قوم ایمان نہیں لیانا. انہاں مردے ویلے مننا ہے, مرن تو پہلا رب نو منن نہیں لگے. تاں کر کے آپ نے فرمایا اے میرے ساڈے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے دل بن دے, ایمان نہ لیاں تیرا عذاب ویکھن اس وچ پھسدے ہون تے پھر ہر کافر عذاب وچ پھسدے رب نو مندا ہے. اے الٹھاں کیونکہ اس لے اکھ کھل جاندی, موجاں نکلن والی ہوندی, اگلا جہان حقیقت دا جاندا ہے کھل. پھر ہر کافر آکھدا ہے آمن تو میں من لیا, لیکن اس لیے دا مننا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوتا. وہ تو فضول ہے. وہ ویکھ کے عذاب علیم نو اکھاں نال وچ پھس کے آخری دما سے آن کے مننا اللہ دی بارگاہ وچ مننا. ہن آپ نے کیتی بد دعا حتی یرب العذاب الالیم. اللہ تعالی نے پہلو فرعون تے فرعون دی قوم دے مال اسباب غرق کیتے, پھر غرق کیتے, فرعون تے فرعون دی قوم نو پانی دے وچ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ خلیل دی دعا مبارک دے مطابق ہو کیڑی شاگر کیتے پہلو توجہ مال کہ اے ہے سبب فرعون نو خدا منن دا لہذا اے نو پہلو یا اللہ چک اے آپے تینو منی کھڑے ہوں منی ہن قبلہ اے ہوئی حال اے سلے جک دے فرعون اے سلے ہیں انگریز سائنسدان وہ ہیں فرعون انہ فرعون دے مال تے زینت تے اسباب اے ہیں سبب دنیا دے انہ دے پیچھے چلن بے دین بنن دا انہ نو رب سمجھن دا انہ نو خدا دے مقابلے لیا من دا ہاں کہ ہر چوچا ایمان نال دسو اے کی وجہ ہے سویرے نکے نکے بال دھی پوتر سب کچھ ملہ ہر کتے دے کیوں سکول آل جان دے پہن یہ سائنس نہیں لے جان دی سچی بولے آجے اتو بھاویں کوئی حضرت موسیٰ سلیم کی دعا مبارک دے مطابق ہو مال کہ اے ہے سبب فرعون نو خدا منن دا لہذا اے نو پہلو یا اللہ چک اے آپے تینو منی کھڑے ہوں منی ان قبلہ اے ہوئی حال اے سلے جاک دے فرعون اے سلے ہیں انگریز سائنسدان وہ ہیں فرعون انہ فرعون دے مال تے زینت تے اسباب اے ہیں سبب دنیا دے انہ دے پیچھے چلن بے دین بنن دا انہ نو رب سمجھن دا انہ نو خدا دے مقابلے لیا من دا ہاں کہ ہر چوچا ایمان نال دسو اے کی وجہ ہے کہ سویرے نکے نکے بال دھی پوتر سب کچھ ملہ ہر کتے دے کیوں سکول آل جان دے پہن یہ سائنس نہیں لے جان دی سچی بولے آجے اتو بھاویں کوئی آکھے جی ہم انگریزوں کو کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں مسلمان کیسے کریں گے کوئی پیاکھے علم نور ہے جی اینا لانتیاں نو نہ قرآن نور دسیا ہے نہ حدیث نور دسیا ہے نہ کوئی حضور سرکار دی شریعت دا علم نور دسیا ہے کی وجہ ہے یہ نور کیوں کیا دسدا ہے اصل ہے سائنس سائنس دی وجہ نال یہ پجاری بنے کھڑے نے اس دے ہاں جی تا کر کے ہن قبلہ جیویں حضرت موسیٰ خلیل بدعا کیتی سی اے ساڈے پروردگار برباد کر فرعون دے مال نو انہاں دی زینت نو جس نال گمراہ پہ کر دین تیری مخلوق نو اساں اس وقت فرعون نو بھی سمجھی کھڑے ہاں فرعون دے مننے والے نو بھی سمجھی کھڑے ہاں تے جس وجہ نال تے مندے نو اساں اونوں بھی سمجھی کھڑے ہاں کہ صرف سائنس ہے جس دی وجہ نال انگریز تے پوجی دے حضرت کلیم آنگو اسا بھی سنت ادا کر دے آکھنے آئے ربا نت مس علا اموال ہم اے اللہ جس انگریز کی پوجا پاٹھ قوم پہ ایمان پہ کر دیئے برباد کرو مال نرک کرو اسباب تاکہ نہ تے کھل جاوے کہ رب اے نہیں رب اللہ ہے جن نے انگریزاں دے مال نو بنا وی چھڈیا سی تے ہن نفس وی لیا تو تاکہ حقیقت کھل جاوے ایک فتنہ سی لوکاں واسطے حقیقت اللہ ہے اس فتنے دے پیچھے انگریز نو نہ من اپنے رب العالمین سمجھ آگئی رب کرنا بھی ایویں جے توجہ ہوں جڑا مومن ہوے گا حضرت کریم دی سنت ادا کرنے آکھے گا ربنا تمس علی اموالہم اے اللہ انگریز دے مال متا سب غرق کر دے تاکہ تیرے بندے تیرے بن جاؤں انگریز دے تابع ہون بن فرعون دے پجاری او دے مال دی وجہ نال بنے سن انگریز دے پجاری اس دے مال دی وجہ نال بنے کھڑے نے او سجنا توجہ فرما اللہ دے فضل دے نال سانو اللہ تعالی حضرت موسیٰ کلیم دے جوڑے دا صدقہ فقیر چشتیاں دا صدقہ سانو دل جڑا دتا اے اوہی دل اوہ جے پاک مبارک دلاں دا صدقہ دل حق نو سمجھن والا دتا اے جنے موسیٰ کلیم آکھیا سی اے اللہ مال ترک کر اسے مال دی وجہ نال بےمان بنے کھڑے نے اساں وی آنے مولا تاکہ تیرے بندے انگریز نہ بنن مڑ تیرے بندے بن جاؤ استعمال کیوں کرنا قبلہ جدو کسے نو گند چو کڈنا ہوئے نا تے گند چ ہاتھ مارنا پیندا ہے لیکن ایک ہے گند چ وڑن والا کسے نو کڈن دی خاطر ایک ہے وڑن والا خود لذت لین دی خاطر انہاں دوواں چ بڑا فرق ہے کہ نہیں فرق ہوئے حضرت موسیٰ کلیم فرعون دے گھر چ پلے نے یا نہیں پلے کیا فرعون دے گھر چ پلن والا کیا فرعون دیاں چیزاں استعمال نہیں سی کردا اگر حضرت موسیٰ کلیم فرعون دے گھر دیاں چیزاں استعمال کر کے فرعون دے مال دے بھی مخالف ہوئے تے کیتی بد دعا یا مولا غرق کرندا مال تے قبلہ جے اساں وی اس بنائے ماحول لانتی انگریز دے گھر چ پلیے تے بولیے وی انگریز دے خلاف تے چیزاں استعمال کر کے تے آکھیے مولا کر غرق تیرے بندیاں نوں ایو پھسائی کھڑے نہیں تے اساں وی حضرت موسیٰ کلیم دی سنت پیدا کرنے ہن جیڑا خبیث آکھ دے اے کیوں استعمال کر دے اون واک تو حضرت موسیٰ دا فرعون دے گھر چ پلنا تے اس دیاں چیزاں استعمال کرنا اس دا جواب تو کڈ لیا اج اساں اپنا جواب تینوں دے چھڈا ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے اقبال فرماؤندا ہے کشتن بے حرف و ضرب آئین اوس مرگ ہا در گردش ماشین اوس اقبال فرماندا ہے او مرے انگریز دی ایک ایک مشین وچ لکھاں موتاں نے لکھاں موتاں مرگ ہا در گردش ماشین اوس وان دے مرے تینو بمبا نال تینو مشین نال پیا ماردا وہ جی فرعون اپنے مال نال ماردا کیوں کہ جس قوم دا ضمیر مر گیا ایمان مر گیا غیرت مر گئی وہ قوم مر گئی مارنا کئی قسم دا ہوندا ہے تھلے او کسے نو کندھ تو دھکا چ دیندے کسے نو پانی اچ ڈوب دے کسے نو آگ کے سٹ دے کسے نو گولی مار دے کسے نو زہر دیندے اور کسے نو این کر دے نو اونوں پارا چا کھوان دے پارا او جیندا تراندا ہے لیکن مویاں تو بھڑا ہوندا ہے ہاں او بندے دے جوڑاں اچ بیٹھ جاندا ہے بندہ ہلن جو کئی نہیں رہندا توجہ نہیں فرمائی نے پارا کھوا دیتا جاوے تے بندہ ہلن جوگا قسمیاں پیانا انگریزی او سائنس کھوا چھڑ دے تے ہلن جوگا مسئلہ نہیں رہندا لے ہور توں مثال دیندا دیواں نشہ کئی قسم دا ہوندا نشہ کئی قسم دا ہوندا سب تو بھڑا نشہ پاؤڈر دا ہیروئن پاؤڈر دا نشہ سب تو یہ جدو لگدا ہے نا یہ حال بندے دا کر چھڑدا ہے کہ روڑی تے پیا ہے تھوڑے پورے جسم تن تے نکلے پین ہوش کونی گندت موہیں پانچ کھلے مار لو نشے آکھے گا ایک پوری دے ایمان نال دسیا جی میں ہے کہ نہیں اج کیا اے کھلیاں تو گھٹ کم نے کیڑے کھلے نے جڑے اس قوم دے سر وچ نہیں پوجدے کیڑے کیڑا ظلم ہے جڑا اس قوم تے انگریز نہیں پیا کردا دین ایمان دی بہن عزتاں آزادی ہر شے لٹی کھڑے میاں نا تواڈے پوری حکومت دی کتے برابر انگریز دی دل وچ قدر کوئی نہیں انگریز دی نگاہ وچ قدر کوئی نہیں جس قوم دی پوری حکومت بے بھاویں کھلے مار انی ہے کہ نہیں خدا دا بندہ سنو انہاں اسباب دی وجہ نال بندے ہو گئے خدا تو دور تے انگریز دے قریب ہونے دنیا جنہ حالات وچ بیٹھی ہے یہ حالات خدا دے عذاب ہاں یہ تنگی چل دے حالات جیڑے ہیں اس وقت اللہ والے لوگ وہ دعا منگدے پین ربنا تمہیں سلام والے وہ دعا منگدے پین یا اللہ کنڈا چوک یا اللہ کنڈا چوک یا اللہ کر برباد انگریز رو تے انگریز دے مال یا اللہ اے تہذیب ختم کر اے ختم اچھا ادھروں حالات ایسے نے کہ اے ون سمنیاں عیاشیاں جویں جویں آئیاں ان سہولت دے سامان آئیں مخلوق خدا دا شکر کرن دی بجائے انگریز دی تابعدار بنی ایویں نہیں ہوئی ایمان نال دسیا جے سنگیو اس سائنس دیاں سہولتاں دے آن نال دنیا رب دے قریب ہوئیے یا دور ہوئیے دین تو چلے نے یا بے دین بن گئے برائیاں زیادہ پھیلیاں نے یا نیکیاں بولو نبی پاک سرکار دا فرمان ہے کہ جدو کسے بندے نو ویکھو وہ اللہ دا نام فرمان ہے اور اس تے اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں زیادہ آ رہی ہیں سمجھیا جے اللہ تعالیٰ اینو ڈھیلا رسا دے کے نپنا چاہندا ہے قرآن دی زبان وچ اس نو آکھدن استدراج سنستدرجہم من حیث لا یعلمون اللہ فرماندا ہے محبوب انہاں کافراں نوں اساں نپاں گے ڈھلے رتھے دے دے کے ہولی ہولی ہولی انہاں نوں پتہ نہیں لگن دیاں گے اساں نپلاں تواڈا دستور اے ہے کہ دشمن اپنے نوں چھیتی نپ دیو تے بھکھا مار دیو رب دا دستور الٹ اے او چھیتی نہیں نپدا اپنے دشمن نوں تے نہ بھکھا ماردا ہے او رجا کے ماردا ہے توجہ گل دے تسا کوشش کر دیو دشمن نو بھکھا ماریو رب آندا ہے رجا کے مارو کیوں کہ رب رحمان رحیم اس اگلے جہان دا جو ہمیشہ دا عذاب دینا ہے وہ پھر آکھدا ہے ایتھے تے اینو کھوا دیا ایتھے تے اندا حصہ پورا ہو جائے تاں کر کے وہ دشمن نو مغرور کر کے ایتھے ہی تسا جلدی نپنے رب دیر نال نپدا تسا جلدی کیوں نپنے سانو خطرہ ہوں کدھر بھج نہ جاوے یا سانو خطرہ ہوں کدھر ساڈے تو ود طاقت والا نہ بن جاوے مت میں کل کمزور ہو جاواں دشمن طاقت والا ہو جاوے تو مڑ کیویں لڑ سکاں لیکن اللہ تعالی نو یہ خطرہ ہے ہی نہیں جنہ مرضی ڈھل دیا گا ایک تے نہ میرے تو بھج سکتا ہے نہ دوجا میرے تو طاقت والا ہو سکتا ہے جس لے نپاں گا طاقت میری اس واسطے اللہ تعالی دا دستور ہے دشمن نو دیر نال نپ دے ہوں سنگیو اللہ تعالی قرآن وچ فرماندا ہے لما نسو ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون مولا فرماندا ہے جدوں کافر لوگ ساڈے دین نو بھول گئے فلما نسو ما ذکروا به جو دین دتا تھا نصیحت وہ بھول گئے فتحنا علیہم ابواب کل شے اسا انہاں دے اوپر ہر شے دے دروازے کھول چھڈے ویکھو اللہ تعالی دے پھڑن دا طریقہ فتحنا علیہم ابواب کل شے اسا ہر نعمت انہاں تے عام کر دتی جدوں خوش ہو گئے اسا اچانک اے دستور ہے اللہ دے پڑھن دا کہ پہلو جدوں لوگ دین خدا دے مخالف بڑ جاؤں بھول جاؤں پھر کیا کر دے وہ نعمتاں عام کر دے ایسے ویکھ لو ساڈے نال ایو حال ہے کہ اساں رب نو بھلے ہاں اُتے دین نو بھلے ہاں تے نعمتاں عام ہو گئی ساڈے دادے پردادے رب نو یاد رکھن والے سن نعمتاں انہاں کول تھوڑیاں سن لسن پلا نہ روٹی کھاندے سن پیدل سفر کردے سن گدیاں تے سوار ہوندے پتر کوئی پجاروں تے بیٹھا ہے کوئی ٹوڈی تے بیٹھا ہے کوئی بس اے سی تے بیٹھا ہے سامنے چکلا لگا ہوندا ہے ٹی وی ساری دہاڑی تے گڈی کھنڈی ہے وجہ کی ایڈی سہولت لک پیڑ بھی نہ ہوئے مالا جا وال کھچو تے سیٹ لمبی ہو جاوے تے پانی پیش کرنا استے کسے دی دھی آوے وجہ کی جڑی کومیڈی بیمان بنیوں نہ تے نعمتاں عام کیوں ہو گئی ہیں اٹھ اٹھ دس دس بنکیاں تے پانی روزانہ پیندی ہے قوم پیو ہیک بنکی دا کوئی دا پانی پیندا سی دادا پڑ دادا کوئی دا مصطفیٰ دے صحابہ کون انہاں جیسا رب دا تابعدار ہونے لیکن پانی چھپنا دا پانی کھواں دا پانی چشمے دا کدی تتا نصیب تے کدی ٹھنڈا اٹھ اٹھ منکیاں فرج دا لگا پانی یہ پیپسی ہے یہ مرنڈے ہے کوکا کولا ہے یہ سیزان ہے یہ فلانے مشروب ہے یہ شربت کھاؤ قسم دے اگے پین پتر دیکھو کام ساڈے خنزیراں تو بھیڑے رب کدی سُتیاں جاگ نہیں یاد تے جاگ دے وی یاد نہیں آندا دین خدا دے مخالف پانی من سمجھنے کیوں کھانے سمجھنے کیوں ہیں سواریاں دی سہولت کیوں ہے او جھلا کیا جویں داتا حجویری تے رب راضی ہویا تہاڈے ساڈے تے او میں راضی ہویا کھڑا کیا تیرے ساڈے عمل ایمان نال دسیا جے ساڈے کرتوت ساڈے نظریات صحابہ ولیاں والے یا انگریزاں والے ایمان نال بولیا کرتوت انگریزاں والے دشمناں والے اللہ دے دشمناں والے نعمتاں عام کیوں ہو گئی ہیں فکر ہی کوئی نہیں سن تو خدا دا پتہ ہی کوئی نہیں شامی کھا چھڈیا سویرے حق چھڈیا بس ہور پتہ ہی کوئی نہیں کیڑی لعنت وچ اساں بیٹھے ہاں یہ رب دیاں نعمتاں دا عام ہو جانا یہ سائنس دے سامان دا عام ہو جانا یہ ہر ہر شے زبان حال نال تینو دستی پئی ہوئی کہ غفلت نال نہ ٹر غفلت نال نہ سو کوئی پتہ نہیں کیسلے رب تینو کھچ لوے مال سمیت گھر کر چھوڑے جو اللہ دا دستور ہے جدو قوم بے دین بھڑے میں نعمت عام کر دینا اے نعمتاں دا عام ہو جانا اے ہوئی تے عذاب الہی دی دلیل ہے تیرے ساڈے پیو دادے پڑدادیاں دے اُتے عذاب رب دے کیوں نہیں سن آئے نعمتاں عام نہیں سن رب دے فرما بردار سن اور سنو ایک میں گل کرنا کہ نجومی آکھے نا نجومی ٹی وی آلے محکمہ موسمیات آلے شیطان آکھا کل زلزلہ آئے گا اتنے بجے چاند گرہن ہوگا سورج گرہن ہوگا قوم انج یقین کر لیں دی اس دی گلتے کہ کئی واراں شہر آلے اس افواہ دے اوپر رات چھڈ کے گھر اپنا تے گلیاں تے بازاراں تے سڑکاں تے رات گزار دین کیوں جی او جی نجومی خبر دتی اے کہ زلزلہ ہونا ہے محکمہ موسمیات والے آکھیا زلزلہ ہونا ہے تاں کر کے بالا کئی واراں چوراں نے ڈاکواں نے پینڈ دے پینڈ تے محلے دے محلے لوٹ لینے ایسے افواہ نال اونا رات نو افواہ پھیلائیے لوکاں گھر چھڑے تھا تے باہر نکل گئے اونا پچھوں گھر سنبھال لینے کئی بار ہیں جو ہویا کہ نہیں ہویا ایمان لیکن یارو اساں اڈے بے ایمان کہ نجومی دی گل تے اعتماد تے رسول دی خبر تے کوئی اعتماد نہیں مسلمان اے عاشق رسول ہے کون اے منافق ہے کہ عاشق ہے منافقاں کے عاشق کہ نجومی آکھے تے گھر خالی کیتی پھردا رات نہیں محکمہ موسمیات آیا کھن تے محلہ خالی ہے حالانکہ نبی سرور صاحب فرمایا ہے کہ نجومیاں دی خبر دی تصدیق کرنا محمد دی دین دی تقریب کرنا کفر ہے لیکن انہاں دی خبر تے اعتماد کر کے رات جڑا ہے او سڑکاں تے گزردی اور رسول اللہ خبر دین کہ اے حالات ہو گئے جدوں تے اس لے عذاباں دا انتظار کریا جے اے قوم اس تے یقین نہیں کرتی ہن ویکھو میں ایک حدیث مبارک تانوں عذاب دے حوالے نال سنانا ویکھو کتنی وضاحت نال ساڈے نبی بیان فرمایا مشکات شریف دے اندر کتاب الفتن باب اشراط الساعہ حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے نبی پاک نے فرمایا جدوں مال غنیمت نو اپنا ملک سمجھا جائے گا امانت نو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکات نو چٹی بوجھ سمجھا جائے گا، دین آستے علم حاصل نہیں کرنگے، دین آستے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا. کیا مطلب؟ یا تے دین پڑھن گے نہیں، یا دین پڑھن گے تے دنیا دی خاطر، نوکری ملازمت دی خاطر. بندہ اپنی رن دی مننے گا، ماں دی نافرمانی کرے گا، یار نو نیڑے کرے گا، اپنے پیو نو پرا کرے گا، مسجداں دنیا دیاں گلاں دا شور ہوے گا، قبیلے دے سردار فاسق فاجر تے لچے کمینے ہون گے، قوم جن دے کول کم کراون جاوے گی رذیل تے لچے ہون گے، کیونکہ انہاں دی منیچے گی، شریفاں دی سنیچے گی نہیں. او کرم الرجل مخافت الشر، اگر کسے مالدار وڈے بندے دی اگر کوئی عزت کرن گے تے محض اس تے شر دے ڈر تو، کہ کمینہ بندہ کدھر بے عزت نہ کرے، کدھر لوٹا لوٹ نہ لوے، کدھر ساڈی عزت نہ لوٹا، کدھر تھانے نہ ٹنگا چھڈے، محض اس واسطے اونج دلوں عزت نہیں کرن گے. ظاہرت القینات والمعازف، اور گانے گان والیاں رننا ظاہر ہو جان گیا، ظاہر ہو جان گیا، سرے عام ہو والماز فرساد واجے سرے عام ہوں گے، شورے بتل خمور شراباں پیچن گے. اس امت دے آن والے لوگ پہلے لوکاں تے لانتا بھیجن گے، انہاں نوں برا آکھن گے. عام پیا کھیندا برا، آندے نے پہلے جانور سن بندے ہی ہون گے. حضور نے فرمایا اس وقت انتظار کریا جے کیڑے عذاب، ریحن ہمرا سرخ آندھی دا عذاب، زلزلتن زلزلے دا عذاب، خسفن. لیکن انہ دی خبر تے اعتماد کر کے رات جڑا ہے وہ سڑکاں تے گزر دی، اور رسول اللہ خبر دین کہ اے حالات ہو گئے جدوں تے اس لے عذاباں دا انتظار کریا جے، قوم اس تے یقین نہیں کرتی. ہوں ویکھو میں ایک حدیث مبارک تہانوں عذاب دے حوالے نال سنانا، ویکھو کتنی وضاحت نال ساڈے نبی بیان فرمایا. مشکات شریف دے اندر کتاب الفتن باب اشراط الساعہ، حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا جدوں مال غنیمت نو اپنا ملک سمجھا جائے گا، امانت نو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکات نو چٹی بوجھ سمجھا جائے گا، دین آستے علم حاصل نہیں کرنگے، دین آستے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا. کیا مطلب؟ یا تے دین پڑھن گے نہیں، یا دین پڑھن گے تے دنیا دی خاطر، نوکری ملازمت دی خاطر. بندہ اپنی رن دی مننے گا، ماں دی نافرمانی کرے گا، یار نو نیڑے کرے گا، اپنے پیو نو پرا کرے گا، مسجداں دنیا دیاں گلاں دا شور ہوے گا، قبیلے دے سردار فاسق فاجر تے لچے کمینے ہون گے، قوم جن دے کول کم کراون جاوے گی رذیل تے لچے ہون گے، کیونکہ انہاں دی منیچے گی، شریفاں دی سنیچے گی نہیں. او کرم الرجل مخافت الشر، اگر کسے مالدار وڈے بندے دی اگر کوئی عزت کرن گے تے محض اس تے شر دے ڈر تو، کہ کمینہ بندہ کدھر بے عزت نہ کرے، کدھر لوٹا لوٹ نہ لوے، کدھر ساڈی عزت نہ لوٹا، کدھر تھانے نہ ٹنگا چھڈے، محض اس واسطے اونج دلوں عزت نہیں کرن گے. ظاہرت القینات والمعازف، اور گانے گان والیاں رننا ظاہر ہو جان گیا، ظاہر ہو جان گیا، سرے عام ہوں گے. والماز فرساد واجے سرے عام ہوں گے، شورے بتل خمور شراباں پیچن گے. اس امت دے آن والے لوگ پہلے لوکاں تے لانتا بھیجن گے، انہاں نوں برا آکھن گے. عام پیا کھیندا برا، آندے نے پہلے جانور سن بندے ہی ہون گے. حضور نے فرمایا اس وقت انتظار کریا جے کیڑے عذاب، ریحن ہمرا سرخ آندھی دا عذاب، زلزلتن زلزلے دا عذاب، خسفن زمین دھس جان دا عذاب، مسخن شکلاں وگڑن دا عذاب، قذفن آسمان تو پتھر برسن دا عذاب، اور ہور ون سمنے عذاب جڑے مسلسل آن گے. ایمان نال دسو، جو رسول کریم چیزاں دسیاں نشانیاں دسیاں نے پوریاں نہیں ہیں؟ پوریاں نے تے تساں انتظار کیوں نہیں کردے عذاب دا؟ کیا رسول دی گل تے تہانوں سانو کوئی اعتماد نہیں؟ کیا ہے منافق قوم؟ رسول جو فرمایا ہے نجومی دی خاطر محلہ چھڈی پھرنا ہے، رسول دی گل دے پیچھے اپنی حالت نہیں بدلنے؟ اگر نہیں بدلنا ہے تو کیا تو سمجھ لے پھر؟ میرے کو اگلے دن میرا ایک شاگرد آ بیٹھا کشمیر دا، پہلو بابا پرانا میرے کو چند سبق پڑھتا رہا ہے، سری نگر کشمیر دے رہن والا، سری نگر۔ اس آخیا استاد جی کشمیر دے اندر حالے تک دو سال ہون لگے، حالے تک زلزلے اوے آؤں، حالے تک زلزلے آ رہے ہیں، آندا ہے دو ہفتے ہوئے ہیں زلزلہ آیا، پہاڑ اٹھیا، آبادی دے اتنے آ پیا، 200 بندہ تھلے حالات، پچھلیاں لاشاں حالے پئیاں، اگوں نوے مرد، مکان نہیں رب جڑن دیندا، وہ آندا ہے خیمے رات نو انج ہلدے رہندے، کیا اتے مسجد نہیں سن؟ کیا اتے ملاد نہیں سن؟ کیا اتے یارویں نہیں تھی ہوندی؟ ہاں کیا اتے کلمہ نہیں تھی ہوندا؟ لیکن کیویں ہوندا ہے کلمہ؟ جویں ردی شے گندی شے اواری ہوے نا، انہوں آخد مارو کندھ تے تھا مار، اس قوم نے کلمہ کندھ تے ماریا ہوگا جی، حکومت تو لے کے تھلے تک کلمہ کندھ تے، کلمہ تینو کسے تھان تے کلمے تے عمل نظر نہیں آوے گا، کلمے دا قانون نظر نہیں آونا، کلمہ کن تے کھڑا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کندھ تے وے، دل وچ نہیں، دل وچ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جو کچھ آئی کھائی جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کفر بغیرتی پیتی جائے، جو کچھ آندہی کیتی جائے، پٹھی سدھی نیتی، میں سچ پیانا یا غلط پیانا؟ میں گل کرنا ذرا توجہ نال سمجھا، افتخار چودھری چیف جسٹس آنا سی لاہور، وکیل جماعت تنظیم تحریک ملا قاضی فضلو فلان سڑکاں تے پر رلتے سن، 24 گھنٹے سڑکاں تے رلن، راوے تل دھرن دی تھاں نہیں سی، کیوں؟ داتا ہجویری آ رہا سی، بولو امام اعظم ابو حنیفہ آ رہا سی، زمانے دا ابلیس جن نے ساری زندگی انگریز دا قانون چلایا ہے، اللہ فرماوے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو خدا کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، کافر ظالم فاسق، قدم چکر لگے اسلام آباد تو لاہور تک جلوس جلوس ہو من، کیا کدی رب دے قرآن واسطے بھی اینی دنیا کٹھی ہوئی ہے؟ کیا اللہ رسول واسطے بھی ہوئی ہے؟ کیا رب نہیں جانتا کہ انہاں لانتیاں دے دلاں وچ کی ہے؟ یا حالے بھی عذاب نہ آوے گا کہ ایک چودھری کانا دجال اس دی قدر اللہ رسول تو بد ہے اندے آستے ڈانگاں سوٹے ہاں جی آنکھوں گیس پے جلوس نکلن کٹیچن مریچن کئی قتل ہو جان ہاں جی سارا کچھ ہوئے مڑ پچھا نہ ہٹن ایویں اور انہاں نو کوئی دہشت گرد بھی نہیں آکھدا یہ جلوس جڑا ٹریا ہے اوتھے کنیاں لڑائیاں ہو جائیں ہیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں اخباراں وچ بھی آیا ہے کہ انے بندے زخمی ہو گئے آ نقصان ہویا ہے میں پوچھنا کہ دین دا ہوے جلسہ دین دا جلسہ اوے نہ جاوی مولویاں دے جلسے وچ بڑی دہشت گردی ہو جاندی او بھینگا سور او بھینگا اس بھینگے دی خاطر سارا کچھ قبول ہے اللہ رسول دی خاطر ایک وٹا بھی قبول نہیں تین دن پہلو گڈیاں پھڑی جو سی جو میں تانوں آکھیا ہے اگر حساب چکو ایک پاسے رب رسول نو رکھو ایک پاسے انگریز تے انگریز دے تابے دار تے پھر گنو بندے رب نال کنے تے انگریز تے انگریز دے کٹواں نال کنے قسم خدا دی کر کے آنا تانوں سویرے پتہ لگ جاسی کہ رب والے کنے رہ گئے تے شیطان والے کنے سانوں ایک کاندا ہے کہ ووٹ وہ میں کیا نام مراد آ اسلام دی خاطر کے ووٹ کراؤں گا ووٹ تے ہوئے پے شیطان والے گن لو تے رحمان والے گن لو رب والے گن لو تے بے دین شیطان والے گن لو ہاں جی انگریز والے گن لو تانوں آپے پتہ لگ جانے کیڑے پاسے چوکھے نے قلیل من عباد یا شکور اللہ فرماندا ہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوندے نے شکر گزار رب دے قدر والے تے تھوڑے نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایس لے ہن سنگیا یہ اسباب یہ جو کچھ ویکھدا پیا نا یہ پکھا جڑا کھڑا ہی یہ سانو اعلان پیا کردا ہی کہ رب دا قہر آیا تیرے تے رب نعمتاں عام کیتیاں تو نافرمان بنیا ہے تاں کر کے اور اللہ دا دستور ہے جدوں عام نعمتاں کراں گا اس لے پھڑاں گا تے اے پھڑی چڑھن دا سبب کھلوتا ہے کہ سب عذاب الہی دا سامان ہے اور تو خوش ہویا بیٹھا ہے ساڈے واسطے سہولتاں آرام تے سفر ہیں ساڈے واسطے نعمتاں جھلا دل تیرا ہر وقت کمبنا چاہیدا ہے ہاں جی اے ہر ہر شے تینوں رب سونے دے عذاب الو دعوت پی دیندی ہے تے اعلان پی کردی ہے غفلت وچ نہ رات گزار نہ دن گزار دنیا دے اس لیے ساہ بڑے تھوڑے رہ گئے نے لمبا وقت اس دا لنگ گیا تے تھوڑا رہ گیا ہے میرا مرشد زمانے دا کتب سی پیر مہر علی شاہ سرکار دا خلیفہ سی اور آپ سرکار نے صاف لفظاں وچ فرمایا سی میرے حضرت صاحب نے فرمایا محمد شفیع ٹویل نہ لایا جے پرانے تھو ہون گے سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ ختم ہونا ہے ہاں میں قسمیہ پیانا جنہ زلزلہ کشمیر تو انہاں علاقیاں چ ہے نا اس نالوں کوئی 100 گنا ودھ دے دے او ہاں اے نہ سمجھیا جی کہ او ادھر گھر کو گیا تے اساں بچ گئے انہاں نالوں اساں ودھ بے ایمان بنے پئے ادھر جڑا گند پایا ہے او اساں ہی پایا ہے ادھروں ادھر جاندا مال ادھروں ادھر جنی جاندی ہے لاہور تے پنجاب تو اٹھ کے دوجے صوبیاں جاندی اے اصل شیطانیت دا مرکز ایتھوں پھیلدی ہن او ٹھنڈا علاقہ سی کیویں غرق ہوئے نے ٹھنڈا علاقہ سی ادھر زنا ادھروں دے عیاش لوگ ادھر کردے سن تے زنا عام سی میرا ڈرائیور میری گڈی چلاون والا آکھدا ہے میں نو آندا استاد میں ٹرک لے گیا تھا سامان دا زلزلہ آیا پیا بندے دیاں بندیاں دیاں لاشاں دے ٹھیر لگے پین ہر پاسے بدبوئے رمضان دا مہینہ ہے میں جا کے گڈی کھلاری سامان اتروایا ہے راتی سو گیا گڈی اچ سویرے فوجی مینو اٹھاون آیا ہے ویکھیا تے میری گڈی دے تھلے کڑی منڈا دینا پکڑ دے گڈی دے تھلے دینا پہ کردن لاشا پئیاں گھر اجڑے پئیاں سارا کچھ ہویا پیا دینا جاری وی سی آر جاری ٹی وی جاری سکول جاری کام سارا جاری اور سارا کچھ ویکھدے پئے الٹا رب تعالی نو آکھدے سن بکرے سٹ کے مولا جے تینوں چاہیدا سی گوشت تے آ بکرے لے ساڈے بندے تے نہ لے ایڈے لانتی بن گئے سن تاں تے رب غرق کیتا ہے ورنہ رحمان رحیم رب حالے تک پونے دو سال ہون لگے نو تے زلزلے جو دتی ہوندا ہے کیوں دتی ہوندا ہے جنہاں تے رب رحمان رحمت نہ فرماوے تے غضب فرماوے جڑا دوسرا اس تے رحمت کرے کرنا چاہے گا نا او بھی غضب وچ آ جاوے گا یاد رکھنا ہون سنگیا اے حالات جیڑے ہیں اے ساڈے تے کئی یار گنا وعدہ کرنا ایتھے اگر رسول اللہ دی گل تے وانو سانو اعتماد ہے تے پھر اپنی حالت بدل لو مت مغروریت مارے جاؤ جھلیو اساں ایا دعا کرو رب نتم سلام والے اے اللہ انہاں لانتیاں دے مال غرق کر جس مال نال دنیا بےمان ہوئی کھڑی سانو اس دنیا دے اندر نہ تیز بھجاون واسطے اللہ بھیجے نہ بہتا کھاون واسطے بھیجے جنت سارا سودا ہے سی ایتھے محض آئے ہیں کمائی دی خاطر کہ اگا تو اپنی آنکھ مت کے میں بڑھا گیا بس اس کی خاطر آیا ہے اس واسطے نہیں آیا کہ ایتھے تیز نکھنا ہی ایتھے چوکھا کھانا ہی ہے سب سودا جنت جام رب رکھا ہے معلوم ہویا جو سمجھاونا چاہندا سی قرآن حدیث دی روشنی دسیا ہے یہ سائنسی اسباب سائنس ایجادات یہ سب اللہ دے عذاب دا سامان ہے جڑا لوکاں دے کول موجود ہے دعا کر اللہ تعالی حضور دے غلاماں دا صدقہ سانو پناہ عطا فرماوے اپنے آن والے عذاب تو تے سانو ہدایت بخشے میرے کسے بھی گل دے اُتے اگر کسے نوں اعتراض ہے اتھے اٹھ کے ہون اس سوا اعتراض دا جواب میرے کو لے سکتا ہے بعد اچ سہیل صاحب نو کوئی تنگ نہ کرے اگر بولے گا بعد اچ کوئی تو منافق ابلیس ہوئے گا بے غیرت ہوئے گا بے ایمان ہوئے گا جیڑا جندے اندر اگر کوئی خدشہ ہے ہون وہ اپنا خدشہ دور کر سکتا ہے میں تسلی نال انشاءاللہ اس نو جواب دے ہے بھئی حضرت صاحب غازی عباس کا جھنڈا گھر میں لگانا گناہ ہے لیکن جھنڈا تو غازی کا ہے کیا سنی اسے گھر میں لگا سکتے ہیں وضاحت کریں کہ غازی عباس تا رہے بھی تیرے کول جھنڈا گیا ہے غازی عباس دا صرف جھنڈا ہی سے کہ دین دی خاطر جو حضرت عباس نے قربانیاں دتیاں ہیں اس دین نو تے گھر وڑن نہیں دینا نیرا جھنڈا کھڑا ہے صدقے جاواں بھی اس منافقت تو ہاں بڑھدا ہی نہیں واقعی صحیح گل ہن او جویں شیعہ 5,00,000 ہو گئے پنجے نالو آندے نے بس علی دا 5 آ گیا تے سب کچھ آ گیا دین وڑنا نہیں دین آن نہیں دینا ہاں جی جیڑا بندہ مذہب تو تنگ ہو جاوے شیعہ بن جائے دین اون نہیں دینا پنجا لگا کھڑا ہے کیوں لگا کھڑا ہے پتہ ہے جی ساڈی تھریکی دے اندر کسے بندے تے پھٹ پانی ہوئے نا پھٹ اونوں ہاتھ اے پنجا بنا کے تے کھلے ہاتھ نال آندے نے پھٹ یہ جڑا اتے جھنڈے دے او پنجا بنیا کھڑے نا یہ پنجا صحیح بنیا جی اس پنجے دا مطلب ہے گھر والے نوں پنجا پیا آکھدا پھٹتے یہ بالکل صحیح ہے جس گھر دے اتے پنجا بنیا کھڑا ہوئے سمجھ لو اس گھر دے اتوں پھٹ پئی پئی مولا اے عباس پاک تے حسین پاک جھنڈے نال خوش نہیں مال سمجھے نہیں تھلے یہودیت کھڑی نچ دیئے اتے جھنڈا لگا کھڑا ہے عباس دا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیانے آن دنے مجھ نو اپنی کالک نظر نہیں ہوتی ایک گل مشہور ہے تواڈے منے وی ہے مجھ نو اپنی کالک چکلے دا مارے تھا صدیق نو بہت دلہ مذہب جڑا دنیا دا ہوے پانچ روپے دے اوتھے جنہاں دی رن مل جاوے اکھے مُتا ہو گیا حکومت نو ہن تے لکھواو مشیاں واں سویرے لسنس مل جاندا ہے چکلے باہر دا پر اے وہی قوم ہے او نبی پاک نے فرمایا نا آخری شے جڑی میں گن سنائی ہے اس امت کے آنے والے پہلے لوگوں کو برا کہیں گے سمجھ لیا جے اس لیے عذاب رب دے اون والے یہ ہن تھا یہ بک بک اوناں تے ہندی پئی پاکاں تے جنہاں دی ریساں جبریل امین کرن اوتھے میرا کی پیا بھوکدا ہے کوئی شرم کرو ہاں کہاں تھے اس وقت جب حضور کا وصال ہو گیا ہیں تیری ماں دا جنازہ پڑھن دا سن تیرے پیو دے سر تے جتیاں پہ مار دے سنوں سلے مصطفیٰ دے یار جس وقت نبی پاک سرکار دا وصال مبارک ہویا ہے مصطفیٰ دے یار حضور پاک دی زیارت کرن وچ مصروف سن اور سنو جنازے دے اندر جنازہ او اپنا صحابہ تین دن دفنان دے اندر جڑی تاخیر ہوئی ہے دیر ہوئی کیوں ہوئی کہ حضور سرکار اما عائشہ پاک دے حجرہ مبارک دے اندر وصال فرمایا ہے اور یہ اصول ہے قانون ہے کہ نبیاں دے جنازے باہر نہیں اٹھائے جاندے جتھے وصال فرماندے نوں اوتھے ہی رکھے جاندے او حجرہ ہے چھوٹا اج جیڑا روضہ رسول اللہ ہے کیو حجرہ ہے کڈا وڈا ہے ویکھ لو تے سارے صحابہ وی زیارت تو مشرف ہونا سی سارے بیبیاں سارے بچے سارے فرشتے زمین تے اسمان تے سب نے پاک نبی دی زیارت تو مشرف ہونا سی پہلو آسمان تے نوری ملائکہ آئے نے چار معظم فرشتے آئے نے ان آن کے زیارت رسول کی اور سرکار دی بارگاہ وچ جڑا نذرانہ پیش کرنا چاہیے پھر انہاں تو بعد باقی ملائکہ پھر حضور سرکار دے وڈے صحابہ پھر چھوٹے بیبیاں پاکاں اسی طرح یہ زیارت کردیاں کردیاں تین دن تاخیر تا ہوئی کتے میراسی جڑے نا میراسی کتے آخدے نا میراسیاں دے پتر کتے آخدے نا او آکھے بادشاہی واسطے لڑدے رہے ادھر جنازہ شریف پیا رہا ہے لاکھ میراسی کتا تیرا پیو مریا ہوے تے تو فوراً ہر کم بھول جانا ہے نبی پاک دے صاحب ادھر نہیں سن تو ادھر تھا تاخیر دی وجہ اے ہے کہ زیارت شریف تو مشرف ہونا سی انہاں اوتھے زیارت تین دن ہوندی رہی اور صحابہ کرام نے انہاں ہی دنوں وچ حضرت صدیق اکبر نو خلیفہ بھی منتخب کر لیا کیوں کیتا اس واسطے کیتا کہ ہن امت رسول دے اندر جیڑا بھی کوئی اختلاف اٹھے گا مقاون والا رسول اللہ دا خلیفہ ہی ہوے گا جدوں صحابہ وچ اختلاف اٹھیا کئیاں آکھیا مکے دفن کریے کئیاں آکھیا جنت البقیع وچ دفن کریے حضرت صدیق خلیفہ سن آپ نے گل مکائی فرمایا نبی پاک تو میں سنیا ہے نبی جتھے دفن جتھے وصال کر دین اوتھے دفن ہوندے ہیں لہذا ام عائشہ پاک دے حجرہ دے اندر ہی رسول اللہ نو دفن کیتا جائے گا کسے قبرستان دفن نہیں کیتا جائے گا اے جھکڑا صدیق زمیری دی اخیر ہے اور 20 تراوی کے حق میں وضاحت فرمائیں 20 تراوی دی صرف اتنی پہلی تے گل اے کہ ساڈی قوم بھی سوکھا کام پسند کردی ہاں جی وہ آندے نے چھتی جان اٹھاں چھٹ دی رولے ایو ہی چنگا ہے ہاں کتھے ایمان مذہب ایمان قرآن نے تین طلاقاں دے بیٹھ نا تین طلاقاں بریلوی تین طلاقاں رن نو کٹھیاں تو ہن کیونکہ ساڈی فقہ وچ ساڈی شریعت وچ کوئی اگا اونوں اجازت نہیں مڑ نکاح نہیں کر سکدا جنہ چر دوسرے نال نکاح نہ کرے عورت وہ ہم بستری کرے طلاق دے وے عدت بوے پھر آوے اچھا تے ساڈی قوم کیونکہ بریلوی بڑا مومن ہے اللہ رسول دا دیوانہ ہے غوث پاک دی دال تنن دا بادشاہ ہے ایک ہی کر دائی وابی کول فتوا لیا ہے وابی بان کے ران وسا لئی آہا سبحان اللہ کیونکہ سوکھا جو لگا ہے میں ایسے سنیاں کول گیا ہوں نہ کہ نہیں جائے میں آکھا چلو وال تسی رکھو اپنا مذہب میں مڑے دے ہو جانا پھٹے لانا تے نا مراد جڑا ران دے پیچھے مذہب پھیری کڑائی کی بھی تراویاں سمجھاواں سائیں اٹھ سوکھیاں جے بلکہ میں تے آکھاں کہ تھڈو پڑھو ہی نہ رولا ہی مکے اے ہور سوکھا ریا مسئلہ ہے ساڈے واسطے ویاں دی دلیل اے وے جو فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی حسن حسین وی پڑھیاں میرے نبی تے فرمایا وہ ایک صحابی ان دے پیچھے چلے تے ہدایت پاوے تے جڑا اے 70 لاکھ دے پیچھے چلے او والے گمراہ ہے تے جڑے آندے نے نا 20 تراویاں بدعت نے میں انہاں بےماناں نو آنا بےمانا ساڈے تک تے محدود سیں تے سانو گالاں وی کڈ لیندا سیں تے نہ سانو اتنا غصہ لگدا سی تے نہ رب نو ایڈی غیرت تے نہ تیرے ایمان نو کوئی ایڈا دھچکا وجدا سی ہاتھی عمر تے جا پا جائی اللہ اللہ اے ظالماں اتا کر کے نہ اپنی کتاباں وچ لکھیا سب سے پہلا بدتی عمر تھا ہاں سب سے پہلا بدتی عمر تھا انہیں بدتیں پھیلائی ہے میں کہ ظالماں میرے مصطفیٰ فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر فرمایا جو میرے بعد دو آن والے نے انہاں دے پیچھے چلے آ جے ایک ابو بکر دو عمر اور سن مولانا مسعود صاحب میرے پیچھے چل دے نے میں گل کر رہا تسا سارے مولانا مسعود صاحب دی گل تے چل دے جے میں تانوں آنا اوے تسا انہاں دی گل تے کیوں چل دے جے تسا مینوں فٹ آکھنا انہاں دی کتھے تو آپ ہی تے آکھے ہیں دے مگر چلو توجہ نہیں یار فرمائی میں آنا انہاں دے پیچھے چلو تسی انہاں دے پیچھے چل دے جے پھر میں آنا